Simon iawn yw dweud fy mod yn meddwl fawr o rhywun fel ti. Ond cariad gad i met o ddweud mai ti yw'r unig un sy'n gwneud fy nghalon yn hi. Mae hyn yn wir a chofio pan y byddi wrth dy hun rhyw nos o'n unig fi. Pan wyl yr hael dwi'n y tws y fori fydda finnau yn dygori. Pan wedais wrth i'n neud yw'r fod yn rhaid i mi dadael am y flwyddyn hon. Meddyliais am yr amser pan y gwylais ti'n tro cynta a dwi'nau llon. Dystiolaeth hon yn drysor mwy nag arian yn dy galon i mi. Ac anfon air a chusan bach mewn amlen llawn o gariad dros y tonau diri. Ma'n wyl i'r paid a ffrwyd o medd o'r harbwr lle ffarweliodd y gariad o'n hi. Dawr llynges nôl a mi ffreithiau deddau ryw ddiwarnod paid a phoi. Fory fydda fi'n ai ynddo.